Ja, og dermed kan vi igjen ønske velkommen til nye 15 minutter med bedre sent enn alvor. Og vår første gjest i studio i dag en mann som påstår at han et tog. Og vi sier velkommen til sivilingeniør Albin Yoghurt. Ja, vi kan bare beklage at sivilingeniør Yoghurt ikke stoppet på denne stasjonen.